Mikro. Senin sesin çok açık bende şu an. Bakacağım bir saniye. Mikrofonun ikisini de şu an en yükseğe aldım. Duyuyor musun? Arttı mı yani? Gruptaki kanal var ya, en baştaki kanal. Ha, arttı mı? Okey. Sen biraz kısmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi FX'leri ekleyelim mi sence? İyi, ben de onların resimleri vardı da ekleyeyim o zaman. Bir tane böyle track açık ya, onun altında bir track daha açık. Bunu neden yaptığını bilmiyorum ama üstteki track'e ekleyeceğim. Aa, hayır, orada şu an. Onu master olarak kullanmışsın. Şu an anladım. Okey. O zaman ikincisine ekliyorum. Nerede benim fotoğrafım? Sesimi duymamak da garip oluyor böyle. Refer. Kelime oyunları yapmışlar. Fix. Kokos yazsam.